دا حجاز غیگا مدینة سمرا حسینة دا خستا خستا دا گلوارینة دا خستا خستا دا گلوارینة دا حجاز غیگا مدینة سمرا حسینة دا خستا خستا دا گلوارینة دا خستا خستا دا گلوارینة سنی نشتا حسن زارت نگینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا حجاز غیگا مدینة سمرا حسینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا خستا خستا دا گلوارینا قدرت حسن خدای ورکړی قدرت حسن خدای ورکړی قدرت حسن خدای ورکړی قدرت حسن خدای ورکړی سمر په جانان باندې رنگین ترنگین دا خستا خستا دا گلوارینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا حجاز غیگا مدینة سمرا حسینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا خستا خستا دا گلوارینا هلتا محمد مصطفى دی هلتا محمد مصطفى دی هلتا محمد مصطفى دی هلتا محمد مصطفى دی الاستا یا لمدینة دنا زنینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا حجاز غیگا مدینة سمرا حسینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا دا اصحاب خو گلشن دی دا دا اصحاب خو گلشن دی دا دا اصحاب خو گلشن دی دا دا اصحاب خو گلشن دی سما زړګی رانا وړی دی شیرینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا حجاز غیگا مدینة سمرا حسینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا خستا خستا دا گلوارینا زما شاشر حسن ارمان دی زما شاشر حسن ارمان دی زما شاشر حسن ارمان دی زما شاشر حسن ارمان دی دیدن یه غوارم پا دو عال رب مدینة دا خستا خستا دا گلوارینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا حجاز غیگا مدینة سمرا حسینا دا خستا خستا دا گلوارینا دا خستا خستا